من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. اس کے اوپر ایک چھوٹا سا لفظ لکھا ہوا ہے متصل بقول ہی ولقد ہمت. جب اس عورت نے ارادہ کر لیا حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت دی اور حضرت نے کہا معاذ اللہ, یہ کہتے ہوئے دوڑے حضرت یوسف علیہ السلام آگے آگے اور وہ عورت پیچھے پیچھے. واستبق الباب اور دونوں دوڑے دروازے کی طرف. وقدت قمیصہ من دبر اور پھاڑ ڈالی اس عورت نے حضرت یوسف کی قمیض پیچھے سے. والفا یا اور اتفاقا دونوں نے پایا سیدہ لد الباب اس عورت کے خامد کو دروازے کے پاس. اللہ کی شان جب پہنچے تو عزیز مصر اوپر سے آ گیا. قالت بہتان زلیخا, زلیخا بول پڑی. قالت کہنے لگی ما جزاء من اراد بهلک سوءا الا ان یسجن و عذاب علیم. کیا سزا ہونی چاہیے اس بندے کی جو ارادہ کرے تیرے اہل کے ساتھ تیری بیوی کے ساتھ برائی کا. اس کے نیچے بے اہل کے نیچے ایک لفظ لکھا ہوا استباد. یہ بات عقل سے بڑی دور ہے, بیوی اور تیری بیوی. یہ دیکھو اس کو ذرا وہ نا جوش دلا رہی ہے, وہ تیری بیوی پر اس نے ہاتھ ڈالا ہے تیری. ٹھیک, اچھا سوان برائی کا, ارادہ کرے برائی کا. نیچے لکھا ہے زنا. اللہ بمانا سوا, سوائے اس کے جنا کے قید میں ڈال دیا جائے. او عذاب علیم یا دردناک عذاب, اس کو دردناک کوئی سزا دینی چاہیے, نسن عذاب جسمانی وغیرہ. مانا ایک جملہ آپ کے پاس اوپر لکھا ہوا ہے, ذرا اس کو بھی دھیان سے پڑھنا, پھر میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں. زلیخا کے عشق کے تین درجے ہیں, دیکھ رہے ہیں آپ رحمت اللہ. میں دعا یہ جملہ عرض کر رہا تھا, زلیخا کے عشق کے تین درجے ہیں. نمبر ایک خام بودن, اس کو نون بناؤ, خام بودن کچا ہونا. ابھی عشق میں کچی ہے, کیسے؟ یعنی حوث, ہوس نہیں بھائی, حوس. ہوس کیا ہوتا ہے, کس نے کہا؟ سین, واہ بھائی, یہ کوئی گوجرا والا ہے, یہ تو مصر ہے, مصر میں پہنچے ہوئے ہیں. ہوس نمبر ایک درجہ خام بودن کچا ہونا, یعنی حوث کے رسوائی کا ڈر اور محبوب پر جھوٹا الزام. دیکھو نا, اب محبوب پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے, ابھی عشق کچا ہے. نمبر دو پختہ شدن, پختہ نون بناؤ, پختہ شدن. آر تو زائل ہوئی, شرمندگی تو ختم ہو گئی, لیکن لائمات کے سامنے, لائمات کا معنی ملامت کرنے والی عورتیں, ان کے سامنے نہ سارے جہان کے سامنے. مگر بھائی ہما محبوب کی مرضی کو اپنے حوث کے تابع نہ کر سکی, بلکہ دھمکیاں دے کر رام کرنے لگی. ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں بات آ رہی ہے کہ جب زلیخا نے ساری عورتوں کو جمع کیا اور عورتوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے تو ان کے سامنے اس نے اقرار کیا کہ میں نے حضرت یوسف کو ورغلایا تھا لیکن یہ بچ گیا. میں پھر اس کو کہہ رہی ہوں, اگر اس نے بات نہ مانی اس کو قید میں ڈال دیا جائے گا. تو عورتوں کے اب محبوب پر الزام لگا رہی, عشق کچا ہے, لیکن عورتوں کے سامنے اقرار کرے گی, اس وقت عشق پکا ہو گیا کچھ. اور نمبر تین سوختن, نمبر تین سوختن مانا جل جانا, عشق میں جل بھن گئی ہے. وہ کیسے, عشق میں کیسے جل بھن گئی, پڑھو. نہ آر رہی نہ دھمکی و زور. اب دیکھو, او انشاءاللہ آگے چل کر بات آئے گی کہ جب اس نے اقرار کیا دربار کے اندر کہ میں نے حضرت یوسف پر ڈورے ڈالے تھے لیکن حضرت یوسف بچ گیا, آئے گی بات. فی الحال کیا ہے, عشق کچا ہے, بولو عشق کچا ہے. بلال عشق اچھا ہے. اچھا اب شاہ صاحب اور جملہ عرض کرتا ہوں. اللہ یوس جنا منا کالت ما جزا, کہنے لگی کیا سزا ہونی چاہیے اس کی جو تیرے اہل کے ساتھ زنا کا ارادہ کرے. ایسے موقع پر تو بڑوں بڑوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں. دیکھو عورت گناہ کی دعوت دے اور حضرت یوسف علیہ السلام دوڑ پڑے خامہ سامنے آ جائے, ایسے موقع پر تو ہوش اڑ جایا کرتے ہیں. اندازہ لگاؤ اتنی مکار تھی, ہوش اڑنا تو درکنار, الٹا سزا منتخب کر رہی ہے. کچھ بات سمجھی بھی ہے کہ نہیں سمجھی؟ اچھا جی مکر دیکھو اس کا. کالہ راودتنی ان نفسی, بڑا قیمتی جملہ مولانا. کالہ راودتنی ان نفسی جواب بہتان, بہتان کا جواب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی ہے میرے نفس سے, اس نے ورغلانے کی کوشش کی ہے مجھے میرے نفس سے. بس مولانا عجیب بات, بے گناہ بندے کو تو اس موقع پر شور مچانا چاہیے تھا. ذرا جملہ بالکل الٹ ہے, زلیخا کے اس موقع پر ہوش اڑ جانے چاہیے تھے, لیکن وہ الٹا مکر کر رہی ہے. اور حضرت یوسف کو اس موقع پر شور مچانا چاہیے تھا کہ میں بے قصور ہوں. جو بے قصور بندہ ہو ایسے موقع پر شور مچایا کر دے, میں بے قصور ہوں, میرا کوئی گناہ نہیں ہے, میری کوئی غلطی نہیں ہے. لیکن حضرت یوسف نے مختصر سے جملے پر اکتفا کیا, اس نے مجھے دعوت دی ہے. بس علماء نے لکھا ہے حضرت یوسف کو حیا آ گئی کہ جس کے گھر میں نمک کھایا ہے اس کے بارے میں باتیں کیسے کروں. آگے چلو, ساری امت کا حیا اکٹھا کر دیا جائے, پیغمبر کے حیا کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. وہ شاہد شاہد من اہلہا, بیان دیا بیان دینے والے نے زلیخا کے خاندان میں سے, بیان دیا بیان دینے والے نے زلیخا کے خاندان میں سے. شاہدہ کا معنی کر رہا ہوں حجی عبدالرزاق سے, بیان دیا. کھولو ذرا سورۃ آل عمران آیت نمبر 18, شاہد اللہ انہ لا الہ الا انا, شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوں. صفا 85, شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوں. یہ تیسری سطر, بیان دیا اللہ کریم نے یقیناً شان یہ ہے نہیں کوئی الہ مگر صرف وہی. شاہدہ کا یہاں کیا معنی ہے؟ شاہد اللہ, بیان دیا اللہ کریم نے, یہاں بھی کیا معنی؟ شاہدہ شاہدن, بیان دیا بیان دل میں. مولانا اب یہ کوئی موقع پر تھا جب زلیخا نے دعوت دی تھی؟ بولتے نہیں ہو. جب بند کمرے میں دروازے بند تھے اور زلیخا دعوت دے رہی تھی, یہ گواہی دینے والا اس وقت موقع پر تھا؟ آپ کیسے کہتے ہیں گواہ کے لیے موقع پر ہونا ضروری ہے؟ گواہ کے لیے موقع پر ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں وہ دلائل دے کر قرائن دے کر گواہی دے سکتا ہے. دیکھو شاہد شاہد من اہلہا. اچھا صحیحین کی روایت میں, صحیحین بخاری اور مسلم کی روایت میں تین بچوں کے کلام کرنے کا ذکر ہے, ان میں یہ نہیں ہے, ان میں یہ نہیں ہے. یہ بڑا آدمی تھا, کون تھا؟ اور یہ زلیخا کا چچا زاد بھائی تھا. اس نے غور و فکر کیا, غور و فکر کر کر کہا اس نے ان کا نہ کمیس ہو قد من قبل. تشریحی و بیان شہادت, تشریحی و بیان شہادت یوں عبارت ہے, ان کا نہ کمیس ہو قد من قبل, اگر ہے کمیز یوسف علیہ السلام کی پھٹی ہوئی آگے سے, فصادقت, فزلیخا نے سچ کہا ہے, وہو من الکاذبین, اور یوسف علیہ السلام جھوٹوں میں سے ہے, وان کان کمیسہ قد من دبر, اور اگر ہے کمیز حضرت یوسف علیہ السلام کی پھٹی ہوئی پیچھے سے, فکذبت, زلیخا نے جھوٹ کہا ہے, وہو من الصادقین, اور یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہے. اگر کمیز پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے, دیکھنا میری طرف, آیت سمجھاؤں, پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھاگا ہوگا, اس زلیخا نے پیچھے سے کھینچا ہوگا, زلیخا جھوٹی ہے. اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے, اور اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے, حضرت یوسف نے اس پر ماشاءاللہ حملہ کیا ہوگا, اس نے اپنا دفاع کیا ہوگا, اس لیے آگے سے پھٹی ہوئی ہے. اب قمیص کو چیک کرو. فلما را قمیصہ قد من دبر, جبکہ دیکھا عزیز مصر نے, را عزیز مصر نے دیکھا, خیال کرنا مولانا, عزیز مصر نے دیکھا قمیصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو, قد من دبر پھٹا ہوا تھا پیچھے سے. قال تو عزیز مصر نے کہا, انہ من قید کن. اب یہ قال سے کیا مراد ہے؟ اس کے نیچے ذرا لفظ دیکھو لکھا ہوا ہے, آپ کے پاس لکھا ہوا ہے اجل شاہد الحکیم. کیا لکھا ہے؟ وہ جو گواہی دینے والا تھا نا, دانا بندہ, حکیم کا معنی دانا بندہ, اس نے کہا. ایک قول ابن عباس کا یہ ہے, اور الظاہر ہو ظاہر بات انا قائل ذلك هو العزیز, ظاہر بات یہ ہے کہ یہ بات کہنے والا عزیز مصر خامد ہے. ایک قول کیا ہے کہ کہنے والا کون ہے؟ وہ زلیخا کے خاندان کا بندہ جو چچا ذات تھا وہ. دوسرا قول کیا ہے کہ عزیز مصر خود تھا, اور زیادہ بہتر بات یہی دل کو لگتی ہے کہ عزیز مصر نے کہا. دیکھنا, انہ من قید کن, یقیناً وہ. یہ ہو سے کیا مراد ہے؟ ہو سے انہ, ذرا غور کرنا, ہو کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ ما جزاؤ, ما جزاؤ من ارادہ بہلک سوئن, پورا جملہ. یہ کہنا کہ جو تیری بیوی پر حملہ کرے اس کو جیل خانے میں ڈال دیا جائے یا دردناک عذاب, یہ بات کہنا من قید کن تم عورتوں کے مکر میں سے ہے. یہ بات کہنا تم عورتوں کے مکر میں سے ہے. انا قیدا کن عظیم, یقیناً تمہارے مکر, تم عورتوں کی تدبیریں اور مکر بہت بڑی ہوتی ہے. یوسف آلیزان حاضر, حضرت یوسف علیہ السلام سے خطاب, اے یوسف منہ موڑ لے تو اسے, یعنی چرچا نہ کر, اس بات کا تذکرہ کسی سے نہ کرنا. واستغفری لذنبے کا خطاب زلیخا, زلیخا سے کہنے لگا معافی مانگ تو اپنی غلطی کی, معافی مانگ یوسف علیہ السلام سے, معافی مانگ اپنی غلطی کی, نہ کہ گنتے بنا خواتین, علت وجہ یقیناً تو غلطی کرنے والوں میں سے ہے, غلطی تیری ہے. یوسف علیہ السلام سے معافی مانگ. مرنا غور کرو, آدمی اپنے اہل و عیال کی صفائی دیتا ہے, یہ الٹا اس کو گناہگار ثابت کر رہا ہے. انا کے کنت من الخاتین, ایک جملہ, اور دوسرا جملہ اس کو تو چاہیے تھا کہ بیوی کو سزا دیتا, اور تو کرو, اس کو کیا چاہیے تھا؟ بیوی کو سزا دیتا, سزا نہیں دی, بس یہ کہ غلطی تیری ہے تو معافی مانگ لے یوسف علیہ السلام سے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ بغیرت تھا. کیا لکھا ہے؟ چپ کر گئے. علماء نے کیا لکھا ہے کہ یہ کیا تھا؟ بغیرت تھا. اور علماء نے لکھا ہے, ابو حیان ادر سے لکھتا ہے تفسیر کے اندر کہ مصر کے لوگ بغیرت ہیں, اور اس نے لکھا ہے کہ اگر مصر کے جنگل میں کوئی شیر زندہ نہیں رہ سکتا کیونکہ شیر غیرت والا جانور ہے, اگر باہر کے علاقے سے کوئی شیر مصر میں آ جائے تو مر جاتا ہے کیونکہ شیر غیرت والا جانور ہے, اور وہاں کے لوگ بغیرت ہیں. یہ بھی بغیرت تھا. اللہ ماشاءاللہ پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی, رکا نہ بھیج دینا. وقال نسوة في المدينة امراة اللذيذ تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. اب مقام آیا, انا لنراها في ضلال مبين, چھٹا حال. کون سا حال؟ چھٹا حال. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں 15 احوال آئیں گے, چھٹا حال. وقال نسوة في المدينة امراة اللذيذ, امتحان امانت کا پرچہ ثانی, عنوان پڑھو, امتحان امانت کا پرچہ. وقال نسوة في المدينة, اور کہنے لگی عورتیں شہر کے اندر. یہ عورتیں کون سی تھیں؟ لکھا ہے مثل نساء الکبرا والعمرا, بڑے بڑے امیروں اور وڈیروں کی عورتیں تھیں, شہزادیاں, بڑی بڑی بیگمات, یہ کہنے لگی. اچھا, اس پر ایک حاشیہ چھوٹا سا آپ کے پاس لکھا ہے, کال نسوتن پر چھوٹا سا حاشیہ لکھا ہے, ذرا ڈھونڈو. جمع تقصیر للقلہ وهو المشہور, او اسم جمع کافل, مذکر منس دونوں کے لیے آتے ہیں, کما تالاتی شمس و تالا شمس. مولانا دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ رہے ہو؟ مذکر من تالا شمس, تالاتی شمس, نسوتن وقال نسوتن فی المدینہ تمرات اللذیز تراود فتاہ عن نفسہ عورتیں کہنے لگیں شہر کے اندر کون سی عورتیں تھیں غریبوں کی امیروں کی اور بیوی عزیز مصر کی آؤ جی امرات العزیز کس کی استباد اول عقل سے تو یہ بات بڑی دور ہے وزیر خزانہ کی بیوی آؤ جی ٹھیک ایک تو راوید و فتاہا ورغلاتی اپنے غلام کو نیچے کہہ رہا کہ پردیسی پڑھو تو صحیح پردیسی و کنانی جو ہم نسب اور ہم وطن بالکل اب دیکھو مرنا غور کرو قرآن پاک کے انداز پر ان کو اعتراض عشق کرنے پر نہیں تھا سمجھو اعتراض عشق کرنے پر نہیں تھا اعتراض اس پر تھا کہ غلام سے عشق کیوں کرتی ہے اعتراض کیا تھا عشق کرنے پر اعتراض جس کے ساتھ مرضی ہے عشق لڑاتی پھرے ہمیں کیا ہے لیکن نہ غلام کے ساتھ عشق نہیں کرنا چاہیے تھا تراود و فتاہ نفسی ہی نمبر دو میں سے بعد ورغلاتی اپنے جوان کو یعنی غلام کو نفسی اس کے نفس سے قد شاغفا حبا نمبر تین استعمال تحقیق دل میں گھر کر لیا ہے دل میں شاغفا دل میں گھر کر لیا ہے اس غلام نے ہا زلیخا کے حبا ازرو محبت کے اس کے دل میں گھر کر لیا ہے غلام نے شغاف کس کو کہتے ہیں شغاف اس پردے کو کہتے ہیں جس میں دل ہوتا ہے دیکھنا شغاف اس پردے کو کہتے ہیں جس میں دل ہوتا ہے قد شغف حبا کا معنی یہ غلام اس پردے کو چیر کر اس کے دل میں گھس گیا ہے یہ غلام ساری بولی کے معنی ہوتا ہے حاجی عبدالرزاق صاحب ساری بولی معنی ہوتا ہے ہاں چوڑ گئے یوسف علیہ السلام ہی دے اب ہمارے یہ مہمان کیا سمجھیں گے گلگت والے اور کراچی والے نبی تم یہ اردو ہماری زبان سمجھتے ہو ہائے ہائے ہائے مزہ ہی نہ آیا زبان آپ نہیں سمجھتے حاجی صاحب تسا سمجھیے ساری بولش ماننا ہوتا ہے سرکی دے وچ یوسف علیہ السلام زلیخا دے ہاں چوڑ گئے قد شغفا حبا اس پردے کو چیر کر اس کے دل میں گھس گیا ہے ٹھیک اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ شغف کس کو کہتے ہیں حاشیہ لکھا ہوا ہے اوپر شغف الحب القاتل الحب ال اور چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے شغف کے اوپر اشغف کس کو کہتے ہیں الحب ال ابن عباس نے کہا ایسی محبت جو بندے کو قتل بندے کو مار کے رکھ دے رہے بندے دا ہاں ساڑ کے رکھ دے رہے الحب القاتل ٹھیک اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ یقینا ہم دیکھتی ہیں زلیخا کو بیج غلطی ظاہر کے بڑی بےکل ہے بڑی بےکل ہے بھائی عشق کرتی ہے غلام سے کرتی ہے چلو کسی شہزادے سے کرتی بادشاہ سے کرتی بڑے آدمی سے کرتی کیسی پست طبیعت ہے غلام پر عاشق بن گئی ہے اے حال ہے واہ بھائی واہ مولانا آپ کے پاس اگر حاشیہ ہے میرا تو محبت کے نام عرض کرتا ہوں محبت کے نام محبت کے نام ایک محبت ہوتی ہے الہوا اس کو کہتے ہیں حب المحبت ہوا کہتے ہیں محبت کو دوسرا ہے العلاقہ حب الحب اللازم اور تیسرا ہے کل حب شدت الحب چوتھا ہوتا ہے العشق الحب الفاضل پانچواں انل مقدار پانچواں ہوتا ہے شغف حب احراق القلب مل لذت دل جب جل جائے بندے کا مزے کے ساتھ اس کو کہتے ہیں شغف فلما سمعت بمکرہن جب کہ سنا زلیخا نے ان کے مکر کو ان عورتوں کے خیال کرنا مانے پر اسی پر بحث کرنی ہم نے فلما سمعت بمکرہن نیچے لکھے تدبیر اظہار معذوری اس نے ایک تدبیر کی بھئی میں معذور ہوں حضرت یوسف پر عاشق ہونے میں وہ کیسے جب کہ سنا زلیخا نے بمکرہن ان کے عورتوں کے مکر کو کس کو اب اس کو سمجھنا ہے مولانا قرآن کیا کہنا چاہتا ہے یہاں وہ تو کر رہی تھی غیبت شاہ صاحب وہ تو کر رہی تھی دیکھو جی غلام پر عاشق ہو گئی ہے کیسی پست طبیعت ہے کیسی غلط مزاج ہے اس کا وہ کر رہی تھی غیبت اور قرآن نے اس کو تعبیر کیا مکر سے مولانا خفیہ تدبیر مکر کمانا کہو تو جملہ کہوں مکر کمانا خفیہ تدبیر قرآن نے کیوں کہا ہے اس لیے وہ چاہتی تھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس زلیخا کا دل یوسف سے ہٹ جائے اور ہم یوسف کو اپنا بنا لیں۔ اصل وہ حضرت یوسف کو خود اپنا بنانا چاہتی تھی۔ پتنی کیسا حسین و جمیل ہے جس پر یہ عاشق ہو گئی ہے، یہ ہٹ جائے اور حضرت یوسف ہمارے حصے میں آ جائے۔ اس لیے قرآن نے اس بات کو مکر سے تعبیر کیا ہے۔ آ جاؤ، ارسلت الیہن، اس نے کہا اچھا میں بھی اکیلی نہیں رہوں گی، ٹھیک ہے، ارسلت الیہن، پیغام بھیجا ان کی طرف، دعوت ہے، آؤ بھائی۔ 40 عورتیں تھیں، مفسرین لکھتے ہیں۔ اس نے کیوں پیغام بھیجا؟ یہ آئیں تاکہ یہ بھی یوسف علیہ السلام پر عاشق ہو جائیں، پھر ان کو پتہ چلے کہ میں تو مجبور ہوں، میں تو معذور ہوں۔ وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّقَاهَ، سبحان اللہ، یہ پراپیگنڈا تو دیکھنے کا ایک بہانہ تھا، یہ جو عورتیں پراپیگنڈا کر رہی تھیں دیکھنے کا ایک بہانہ، سر وہ خود دیکھنا چاہتی تھی، ہے کیا؟ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بھیجا پیغام ان کی طرف اور تیار کی ان کے لیے متقن، اونچی اونچی مسندیں ہیں، مسندیں تیار ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينَهَا، اور دی ہر ایک کون میں سے، دی ہر ایک کون میں سے سکینہ، چھری، میوہ قطع کرنے کے لیے، میوے کاٹنے کے لیے چھری دے دی، ٹھیک۔ وَقَالَتْ اخرج علیہن، اور زلیخہ نے کہا اخرج علیہن، ذرا باہر تو تشریف لے آ، اخرج، نکل تو ان کے اوپر، یعنی ذرا باہر آ۔ فلما رأینہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کا بے داغ بیٹا جلوت سے، خلوت سے جلوت میں آیا، حضرت یعقوب کا بے داغ بیٹا خلوت سے جلوت میں آیا، پھر فلم، نیچے لکھا ہوا ہے کوئی غرض صحیح سمجھ کر بلا اطلاع خدا تشریف، ان کو کیا پتہ تھا مجھ سے دھوکہ ہو رہا ہے، خدا کا معنی دھوکہ دینا، حضرت یوسف کو تو پتہ نہیں تھا میرے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، وہ تو آ گئے، ملکہ جو ہے حکم دے رہی ہے چلو۔ فلما رأینہ اکبرنہ، فلما رأینہ اکبرنہ، جبکہ دیکھا ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو، قرآن کی امانت پر قربان جاؤں اور حضرت یوسف کے کردار پر بھی قربان جاؤں، عبارت کیا ہے، فلما رأہنہ، دیکھو تو صحیح، فلما رأہنہ، حضرت یوسف نے ان کو دیکھا، یہ لفظ ہے نا لفظ کیا ہے، فلما رأینہ، جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اکبرنہ، اس پر لکھا ہوئے حالت اولیہ قلبیہ، دل کی حالت کیا بنی، اکبرنہ، حضرت یوسف کی بڑائی کی قائل ہو گئیں، حضرت یوسف کی بڑائی کی قائل ہو گئیں، اکبرنہ، نیچے لکھا ہوا ہے بڑا حسین پایا اس کو، ابن عباس نے اور منع کیا ہے اکبرنہ حزنہ، کیا مانا نہیں کرتا، وقت نہ دیا ہوں، ٹھیک ہے، مان سمجھ ہو گیا، مانا ہو گیا، ٹھیک ہے، نہیں کیوں، فلما رأینہ اکبرنہ، حیرانگی کی وجہ سے خون شروع ہو گیا، ٹھیک، اتنی حیران ہوئی، کا بکا رہے گا، وقت نہیں دیا ہونا، دو حالت کال بھی یہا، اور اسی دوران قطع نائی دیا ہونا، زخمی کر بیٹھی اپنے ہاتھوں کو، زخمی کر بیٹھی، قطع نہ کمانا کر رہا ہوں، زخمی کر بیٹھی، جرحنا، اپنے ہاتھوں کو زخمی کر بیٹھی، وقلنا حاشا للہ، یہ دو حالت قلبیہ، قالب شاہ صاحب کہتے ہیں جسم کو، قلب کی حالت، دل کے اندر انہوں نے اللہ اکبر اتنا حسین و جمیل، اور جسم کی حالت کیا بنی، ہاتھوں کو زخمی کر بیٹھی، وقلنا سوم حالت لسانیہ، کہنے لگی حاشا للہ ما ھذا بشرا، سبحان اللہ، حاشا للہ، عیبوں سے پاک تو اللہ ہے، عیبوں سے پاک، ذرا مانا کرتا ہوں پھر ذرا ذہن حاضر کرو، فلما رأینہ اکبرنہ، جب کہ دیکھا ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو، بڑا حسین پایا اس کو، عظمت کی قائل ہو گئی، وقت نائی دیا ہونا، اور جان پوچھ کر زخمی کیا اپنے ہاتھوں کو۔ ایک تو علماء کا قول یہ ہے، دیکھنا میری طرف، کہ جب وہ پھل کاٹ رہی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے، انہوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو پھل کاٹتے کاٹتے ان کی چھڑیاں ان کے ہاتھوں پر چل گئیں اور خیال ہی نہ رہا، اتنے حسین و جمیل تھے حضرت۔ اور دوسرا معنی علماء نے کیا ہے خیال، قطع ایدیہ ہننا، اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ہاتھوں کو زخمی کیا، اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ہاتھوں کو زخمی کیا تاکہ حضرت یوسف کو پتہ چل جائے ہم کتنی تیرے حسن کی متوالیاں ہیں۔ جان بوجھ کر یہ کام کیا۔ آگے چلو، وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اور کہنے لگی زبان کی حالت، عیبوں سے پاک تو صرف اللہ کریم ہے، مَا هَذَا بَشَرًا، نہیں یہ خطا کار بندہ، بَشَرًا نہیں یہ خطا کار بندہ، گناہگار بندہ نہیں ہے، ان ہاغا الا ملک کریم، نہیں یہ مگر فرشتہ ہے بڑا معزز۔ ما ہاغا بشرا، اس کو ذرا سمجھنا ہے مولانا، ما ہاغا بشرا، نہیں یہ گناہگار بندہ خطا کار بندہ نہیں ہے، ان ہاغا الا ملک کریم، نہیں یہ مگر فرشتہ ہے معزز۔ اب یہ جو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا ما ہذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے مولانا، مقصود بشریت کی نفی نہیں ہے، مقصود ذرا سمجھو تو صحیح، مقصود بشریت کی نفی نہیں ہے، یہ خطا کار بندہ کیا مطلب، اتنا حسن ہو، اتنا جمال ہو، اور پھر جوانی ہو، اور بندہ اس کے گھر میں کھائے پیے، بندہ جس کے گھر میں کھائے اس کی بات موڑتے بندے کو حیا آتا ہے، اور پھر بیٹا بنا کر جو پالے اس کے گھر میں نمک کھائے، دروازے سارے بند ہوں، بندہ ہو بھی حسین و جمیل اور اس کے باوجود بچ جائے، ما ہذا بشرا، انسان کا تو یہ کام نہیں ہو سکتا، ایسا بندہ گناہگار بندہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کوئی ہمیں فرشتہ معلوم ہوتا ہے، یہ تشبیہ کس میں ہے؟ لکھو جملہ، نمبر ایک تشبیہ حسن میں، نمبر دو تشبیہ عصمت میں، ایک اور جملہ لکھو، بقول حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ، مقصد یوسف علیہ السلام کی عصمت اور برات کو ظاہر کرنا تھا کہ ایسی بے مثال جوانی بے مثل حسن و جمال اور بے خطر خلوت میں جو شخص برائی سے بچے وہ بلا شبہ فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اور جملہ بس سن لو، قطع ایدیہن وقلن حاش للہ ما ہذا بشرا ان ہذا الا ملک کریم، اتنا حسن اور اتنی پاک دامنی، کمال، ان ہذا الا ملک کریم، قطع ایدیہن کا جملہ سنو مولانا، مخلوق سے محبت کرنے والوں کا یہ حال ہے تو خالق سے محبت کرنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ اللہ، آپ کے پاس ایک اور فائدہ بھی لکھا ہوگا، وہو المشہور ان المقصود اثبات الحسن العظیم لہو، حضرت یوسف کے لیے بڑے عظیم حسن کو ثابت کرنا مقصد ہے، اور وصاب خیر و وحد اللہ ان الغرض تنزیہ اما رومیا بہی اللہ اکمل وجہن، اور دوسرا بہت سارے اس طرف بھی گئے ہیں کہ ان کی غرض یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک دامنی بیان کرنا، سلیخا نے جو الزام لگایا تھا یہ ہماری طرف دیکھ ہی نہیں رہا، اسی قرآن کے الفاظ پر غور کرنا، فلما رائے نہو، حضرت یوسف نے دیکھا تھا یا عورتوں نے دیکھا تھا، وہ سمجھ گئیں کہ جو ہماری طرف دیکھ ہی نہیں رہا اس نے زلیخہ پر ہاتھ کیسے ڈالا ہوگا؟ یہ کال انچل، اب زلیخہ کو موقع مل گیا۔ ایک اور جملہ بھی آپ کے پاس لکھا ہوگا، مالک ان کریم پر نیچے، یعنی کمال عفت میں باوجود جوان ہونے کے عورت کا خیال نہ کیا، باوجود جوان ہونے کے عورت کا خیال، مقصود نہ مقصود نفی بشریت ہے، بشریت کی نفی مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ یہ تو فرشتوں کی طرح کوئی پاک دامن ہے، یہ کوئی فرشتوں کی طرح پاک دامن ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، سبحان، انہوں نے شکل دیکھ کر اندازہ کر لیا کہ یہ گناہگار بندہ ہمیں نہیں لگتا۔ مولانا پیغمبر شکل سے پہچانا جاتا ہے۔ اگلا صفحہ دیکھو، یہ بالکل ساتھ والا صفحہ 363، نبے نابے تعویل ہی انا نراک من المحسنین، حضرت یوسف علیہ السلام سے جیل والے کہنے لگے ہمیں تعبیر دے، خبر دے ہمیں اس کی تعبیر کی، ہم نے جو خواب بیان کیا ہے تعبیر بیان فرمائیے، انا نراک من المحسنین، یقیناً ہم آپ کو دیکھتے ہیں دل سے نیکی کرنے والوں میں سے، بندہ چنگا لگ رہے ہیں، بندہ، انہوں نے شکل دیکھ کر اندازہ کر لیا، انا نراک من المحسنین۔ میں یہاں پہنچ کر جملہ عرض کروں گا، چراغ جہاں بھی رکھ دیا جائے جگمگاتا رہتا ہے، چراغ جہاں بھی رکھ دیا جائے، ان عورتوں نے شکل دیکھ کر اندازہ کر لیا ما ھذا بشرا، یہ گناہگار بندہ نہیں لگتا۔ عثمان قرآن کو دیکھو، قالت زلیخہ کہنے لگی فذلکن الذی لمتننی فیہ، یہ ہے وہ بندہ، یہ ہے وہ بندہ، لمتننی فی، کہ تم مجھے ملامت کرتی تھی، فی مراد پوری کرنے میں، کس میں، سمجھو تو صحیح مولانا، فی ہے مراد پوری کرنے میں، محبت نہ، محبت تو غیر اختیاری چیز ہے، مراد پوری کرنے میں تم مجھے ملامت کیا کرتی تھی، لکھا ہے ثابت ہوا کہ میں عاشقی میں قابل عتاب نہیں ہوں بلکہ معذور ہوں، ٹھیک کرو عبارت، بلکہ میں جو اس کی عاشق بنی ہوئی ہوں، تم نے لازے کے لیے دیکھا ملک الا یار اور انگلیاں زخمی کر دیں، ہاتھ زخمی کر دے، مجھ سے پوچھو 24 گھنٹے ساتھ رہتی ہوں، میرا کیا بنے گا؟ وسپائے حسن یوسف دستے بری دا سالس، وسپائے دل برے ما سرہ بری دا سالس۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات ایک شاعر نے اپنے انداز میں بیان کیے، کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا، انگلیاں کاٹ ڈالی، اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی اپنے سر قلم کر دیتی۔ فرمایا وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ حَالَتِ مَاضِيَهَا، اور البتہ تحقیق میں نے ورغلایا حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے نفس سے، حب زلیخہ کا درجہ ثانیہ دیکھ رہے ہو، اور پچھلے صفحے پر ہم نے پڑھا تھا پہلے کچی تھی، محبوب پر جھوٹا الزام لگایا تھا، اب دوسرا درجہ پکی ہو گئی ہے، دیکھو اقرار کر رہی ہے، وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَن نَّفْسِهِ، البتہ تحقیق میں نے ورغلایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے نفس سے، فَاسْتَعْصَمَ، لیکن بس مکمل طور پر یوسف علیہ السلام بچ گیا، مکمل طور پر، ہذا مبالغۃ یدل نہیں لکھا ہوا، یدل علی اعتناء البلیغ، یدل علی اعتناء البلیغ والتحفظ الشدید، یہ مبالغہ ہے، بالکل اس نے مجھ سے بے پرواہی برتی، بالکل بچ گیا، فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره، اور اگر نہ کیا اس نے جو میں اس کو حکم دیتی ہوں، اب تک تو نہیں کیا نا، اگر اس نے آئندہ بھی نہ کیا حالت مستقبلہ، تو لیسجنن ولا یکون من الصاغرین، ضرور بے ضرور قید میں ڈال دیا جائے گا۔ نیچے لکھو شاید تکالیف دیکھ کر مان جائے، شاید تکالیف دیکھ کر مان جائے ہے، وَلَا يَكُونَ مِنَ السَّاغِرِينَ، ضرور بدر ہو جائے گا ذلیلوں میں سے، قید میں ڈال دیا جائے گا، خیال کرنا مولانا، قید میں ڈال دیا جائے گا، شاید تکالیف دیکھ کر، اور نمبر دو، اور ہو جائے گا ذلیلوں میں سے۔ یہ جو وَلَا يَكُونَ ہے نا، یہ نحویوں کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ نون تاکید کی ہے، اور اس کو تنوین کی شکل میں لکھنا، یہ کتابت عثمانیہ ہے۔ قال رب سجن احب الی مما یدعوننی الی۔ حضرت یوسف علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، جیل خانہ پسند ہے میری طرف، محبوب ہے میری طرف۔ احبو، خیال کرنا، زیادہ محبوب والا معنی نہیں کرنا، مولانا سن رہے ہو؟ زیادہ محبوب والا معنی کہ قید خانہ زیادہ محبوب ہے، خیال کرنا، من غلط ہو جائے گا۔ شاہ صاحب، زیادہ محبوب والا معنی نہیں کرنا، قید خانہ زیادہ محبوب ہے میری طرف، اس بات سے یدعوننی الی کہ وہ مجھ کو جس کی طرف بلاتی ہیں۔ یہ دیکھو من غلط ہو رہا ہے، یہ دیکھنا، جس طرف وہ مجھے بلاتی ہیں نا، وہ مجھے بلاتی ہیں گناہ کی طرف۔ قید خانہ زیادہ محبوب ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کام بھی محبوب ہے لیکن یہ جیل خانہ زیادہ۔ نہ یہ معنی نہیں کرنا، احب کا معنی کرنا ہے اللہ، جیل خانہ مجھے محبوب ہے، جیل خانہ مجھے، تفصیل والا معنی نہیں کرنا، یہ خالص تفصیل ہے۔ جیل خانہ محبوب ہے میری طرف، اس کام سے یدعوننی الی کہ بلاتی ہیں مجھ کو اس کی طرف۔ اللہ اللہ، مولانا جملہ نیچے لکھو، گناہ سے بچنے کے لیے جیل مانگی۔ کیا جملہ؟ گناہ سے بچنے کے لیے جیل مانگی۔ سبحان اللہ، مولانا ابو الکلام آزاد نے جملہ لکھا، لوگ گناہ کر کے جیل جاتے ہیں، حضرت یوسف گناہ سے بچنے کے لیے جیل جا رہا ہے۔ لوگ گناہ کر کے جاتے ہیں اور حضرت یوسف جیل سے، گناہ سے بچنے کے لیے جیل جا رہا ہے، خیال کرنا مولانا۔ سبحان اللہ، وَإِلَّا تَصْرِفَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ۔ ذرا عربی والے عربی والے عربی میں لکھیں، سبحان اللہ، اشعار سنا دیں جی۔ وَإِلَّا تَصْرِفَنِّي كَيْدَهُنَّ۔ اچھا، اس پر ایک جملہ عربی والے عربی میں لکھے، اردو والا اردو میں لکھوا دوں، اسرفانی قیدہ ہن، اسرفانی قیدہ ہن، اللہ مجھ سے ان کی تدبیروں کو ہٹا دے، مجھ سے ان کی تدبیروں کو دور رکھ، مجھ سے ان کی تدبیروں کو دور رکھا۔ وَإِلَّا تَصْرِفَنِّي، اگر تو نے دور نہ رکھا مجھ سے ان کی تدبیروں کو، اَصْبُ إِلَيْهِنَّ، ہو سکتا ہے میں مائل ہو جاؤں ان کی طرف۔ ان کی تدبیروں کو مجھ سے دور رکھ، اور اگر تو نے دور نہ رکھا تو پھر ہو سکتا ہے، اسبو الیہن، شاید میں مائل ہو جاؤں ان کی طرف۔ واقب من الجاہلین، اور ہو جاؤں میں نادان لوگوں میں سے۔ اب ذرا خیال کرنا، الا تصرفنی، انبیاء علیہ السلام کی حفاظت اللہ کرتا ہے، کون بولو تو صحیح، انبیاء کی حفاظت اسی کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تو مجھے اپنی حفاظت میں رکھ، اپنی حفاظت میں رکھنا۔ اگر تو حفاظت نہ کرے تو بحیثیت انسان ہونے کے تو جھکنا ممکن ہے، لیکن اگر تو حفاظت میں رکھے تو میرے دل میں خیال تک بھی نہیں آئے گا۔ یہ اسی عصمت کا ذکر کر رہے ہیں۔ فاستجاب له ربه استجاب الی، بس دعا قبول کر لی اس کے پروردگار نے، فصرف عنہ کیدہن، بس دور رکھا حضرت یوسف علیہ السلام سے، قید ہونا ان عورتوں کی تدبیر کو۔ علت وجہ، انہ ہو سمیع العلیم، یقیناً اللہ وہی سننے والا ہے اور سارے حالات جاننے والا ہے، لا خیر ہو، سبحان اللہ، کے بغیر کوئی نہیں۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، مرحلہ خامسہ، ابتلاء سجن، جیل خانے والا امتحان، پھر ظاہر ہو گیا ان کے لیے، کن کے لیے؟ عزیز و متعلقین کو، ظاہر ہو گیا عزیز مصر کے لیے، اس کے متعلقین کے لیے، بعد اس کے کہ دیکھی انہوں نے نشانیاں انہوں نے دیکھی، آیات کے سامنے لکھو مولانا، کہ زلیخا صبر نہیں کر سکے گی، کہ زلیخا صبر نہیں کر سکے گی، انہوں نے نشانیاں دیکھی کہ زلیخا صبر، اور لکھا ہوا ہے نزاہت یوسفی کی، واقعی ان کو پتہ چل گیا یوسف علیہ السلام معصوم ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينَ، ضرور بھی ضرور قید کر دیں اس کو ایک وقت تک، ایک وقت تک اس کو قید کر دیں، تا تاکہ جدائی سے زلیخا کی محبت ختم ہو جائے. قید کیوں کریں؟ تاکہ جدائی سے زلیخا کی. اب سمجھو ذرا، میں اللہ یس جو ننا کا ایک جملہ عرض کرتا ہوں. عزیز مصر کا مقصد یہ تھا، جب یوسف علیہ السلام سامنے نہیں رہے گا جدائی آ جائے گی، زلیخا کی محبت ختم ہو جائے گی. ایک بات، تین باتیں کروں گا ذہن حاضر. عزیز مصر کا مقصد کیا تھا؟ کہ حضرت یوسف جب نظر سے ہٹ جائے گا تو زلیخا کی محبت ختم ہو جائے گی. نمبر دو، زلیخا کا مقصد یہ تھا، زلیخا کا مقصد حضرت یوسف قید میں چلا گیا تو میں پیغام بھیجوں گی، حال سنا، میرا مطالبہ پورا کر دے، ابھی تجھے چھڑا لیتی ہوں، الٹا میرے لیے دعو لگانا آسان ہو جائے گا. اور نمبر تین، حضرت یوسف کا مقصد یہ تھا، میں جیل چلا جاؤں تاکہ عورتوں کے فتنے سے بچ جاؤں. یہ چھ حال مکمل ہو گئے، ساتواں حال. لیکن ساتواں حال بیان کرنے سے پہلے پھر ذرا پیچھے آ جائیں، مہربانی کریں. یہ معاذ اللہ پر آ جائیں، کالا معاذ اللہ. ذرا آپ کو اگر صبح والا سبق یاد ہے کسی ساتھی کو، چاہے پی پی کر حافظہ ختم نہیں ہوا، تو مجھے ذرا بتا سکتے ہیں؟ حضرت والا قد حمد بہی و ہما بہا، حضرت یوسف نے گناہ کا ارادہ کیا تھا؟ کیوں؟ لولا نبوت تھی، عصمت تھی، اور نبوت اور عصمت کے ہوتے ہوئے حضرت یوسف نے ارادہ ہی نہیں کیا تھا. اس پر آٹھ انداز عرض کرتا ہوں، دیکھو. کالا معاذ اللہ، کالا معاذ اللہ. ایک انداز، حضرت یوسف کہہ رہے ہیں اللہ کی پناہ معاذ اللہ، اگر ارادہ کیا ہوتا تو معاذ اللہ کیوں کہتے؟ مجھے بات نقل کرتے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، دورہ تفسیر نہ ہوتا تو میں نقل نہ کرتا. اللہ یعوذ باللہ، نقل کفر، کفر نہ باشد. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گئے تھے، معاذ اللہ، تو سامنے حضرت یعقوب نظر آ گئے تو پیچھے ہٹ گئے. ایسی ایسی شاہ صاحب باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، نقل کرتے حیا آتا ہے. اس بات کا جواب دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا ہوتا، لوگوں نے تو اس قوم تک پہنچا دیا، ارادہ کیا ہوتا تو معاذ اللہ کیوں کہتے؟ ارادہ نہیں کیا تھا. پہلی دلیل کیا ہے؟ پڑھو تو صحیح، پہلی دلیل کیا ہے؟ دوسری دلیل، انہ لا یفلح الظالمون، انہ ایسا کام کرنے والے تو ظالم ہیں، میں تو پیغمبر ہوں، میں کیسے یہ کام کر سکتا ہوں. تیسری دلیل، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام سے برائی کو ہٹائے رکھا، بے حیائی کو ہٹائے رکھا. چوتھی دلیل، انہ من عبادنا المخلصین، حضرت یوسف تو چنے ہوئے بندوں میں سے تھے، کیسے غلط کام کا ارادہ کر سکتے تھے. نمبر پانچ، فستاسم. اگلے صفحے سے اگلے صفحے پر آ جاؤ. سلیخا کہہ رہی والا گدراوت ہوا نفس ہی، فستاسم، مکمل طور پر حضرت یوسف بچا رہا، مکمل طور پر بچا رہا. اب نمبر چھ، اللہ تصرفانی قیدہ ہونا، حضرت یوسف خود کہہ رہے ہیں اللہ مجھ سے ان کی تدبیروں کو دور رکھنا، اگر تو نے دور نہ رکھا تو میں مائل ہو جاؤں گا. پہلے مائل نہیں ہوئے تھے، پہلے مائل، اللہ آپ بھی میری حفاظت کرنا. کتنی باتیں ہو گئیں؟ چھ. ساتویں، اکم من الجاہلین، اور ہو جاؤں گا میں جاہلین میں سے. یہ دیکھو سات، اور نمبر آٹھ، فاستجاب له ربه، اللہ نے دعا قبول کر لی، فصرف عنہ کیدہن، اور حضرت یوسف سے ان کی تدبیروں کو دور رکھا، پہلے بھی دور رکھا تھا، آئندہ بھی دور رکھا. آٹھ باتیں. ساتواں حال آ گیا، وداخل معه سجن فتيان. مولانا امانت کے دو پرچے مکمل ہو چکے. میری طرف دیکھو، زلیخا نے دعوت دی تھی، حضرت یوسف کے دل میں یہ خیال آیا تھا، نمبر دو، اور دوسرا امتحان امانت کا پرچہ، جب ساری عورتیں جمع تھیں حضرت یوسف نے ان کو دیکھا تھا، الٹا انہوں نے انگلیاں زخمی کی تھیں. ایک قول زخمی کرنے کا، پھر سنو، پھل کاٹ رہی تھی، کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیاں زخمی کر بیٹھی، اور دوسرا جان بوجھ کر انہوں نے انگلیاں کاٹی تھیں، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم کتنے تیری حسن و جمال کی متوالیاں ہیں. آ جاؤ ساتواں حال، امتحان امانت کے دو پرچے ہو چکے، اب امتحان فراست کے دو پرچے آئیں گے. صبح عرض کیا تھا بادشاہ بننے کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ دو، امانت، فراست. وداخل معه سجن فتيان، داخل ہوئے، اچھا ایک مدت تک یہ لکھا ہوا ہے سجن والا ذالک، انہوں نے قید میں حضرت کو ڈال دیا، جیل میں چلے گئے، وداخل معه سجن فتيان، اور داخل ہوئے حضرت یوسف کے ساتھ جیل کے اندر دو جوان، قال احدهما، ایک ان دونوں میں سے کہنے لگا، انی ارانی یاسر خمرا، خواب کا بیان، ایک نے خواب بیان کیا، وہ ساقی شراب پلانے والا، دیکھو ایک جملہ عرض کر دوں پہلے، وزیروں نے سازش کی تھی کہ بادشاہ کو مارنا ہے، کیسے مارنا ہے، بس زہر دینی ہے، جو شراب بنانے والا تھا اس کو کہا تو شراب میں زہر ملا دے، اور جو باورچی تھا اس کو کہا یہ زہر ہے تو روٹی میں زہر ملا دے، اب اللہ کریم کی شان، جب روٹی بادشاہ کے سامنے رکھی گئی اور شراب رکھی گئی، ایک بول پڑا، اس نے کہا بادشاہ سلام، روٹی نہ کھانا اس میں زہر ہے، اس نے کہا شراب نہ پینا اس میں زہر ہے، بادشاہ نے کہا اچھا فی الحال تو ان دونوں کو پکڑو نا، جس نے شراب تیار کی ہے روٹی تیار کی ہے ان کو فی الحال جیل میں ڈال دو، ہم تحقیق کرتے ہیں کس چیز میں زہر ہے کس میں نہیں ہے، اس کے بعد فیصلہ ہوگا، ان دونوں کو خواب آ گیا جیل میں، دیکھو اب انی ارانی یاسر خمرا، وہ ساقی شراب پلانے والا کہنے لگا، یقیناً میں دیکھتا ہوں آسر خمرن، میں نچوڑ رہا ہوں شراب، شراب نچوڑ رہا ہوں، خمرن پر لکھا اینا بن، انگور نچوڑ رہا ہوں اور شراب نکال رہا ہوں، اور بادشاہ کو پلا رہا ہوں، بادشاہ کو، نیچے پڑھو تو صحیح مولانا جملہ، بادشاہ کو، اس کو کہتے ہیں ذکر تو کرنا تھا انگوروں کا لیکن شراب کا ذکر کر دیا، اس کو کہتے ہیں تسمیت السبب بسم المسبب، آ جاؤ، وقال الاخر، اور صاحب الطعام روٹی والا وہ کہنے لگا، انی ارانی حمل فوق راسی خبزا، یقین ان میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو اٹھا رہا ہوں میں اپنے سر کے اوپر روٹیاں، تاکل الطیر منہ کھا رہے ہیں پرندے ان روٹیوں میں سے، نبے نا بے تاویل ہی، نبے نا بے تاویل ہی، سبحان اللہ ہمیں خبر دے، اب تعبیر طلبی، خبر دے تو ہمیں اس کے انجام کی اس کی تعبیر کی، اللہ چا انا نراکا کے نیچے، اللہ چا انا نراکا من الموسنین، تو اس سے تعبیر ہم کیوں پوچھنے آئے ہیں، یقیناً دیکھتے ہیں ہم آپ کو من الموسنین، اعلیٰ کردار لوگوں میں سے ہے، دل سے نیکی کرنے والے ہیں، اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے والوں میں سے ہے، علماء نے لکھا ہے نبے نا بے تاویل ہی پر کہ جیل جانے سے پہلے بھی حضرت خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے، نبے نا بے تاویل ہی انا نراک من المحسنین، بندہ چنگا لگ دے بندہ، اس لیے تجھ سے پوچھنے آئے ہیں، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اخلاق و کردار زہری اور باطنی کمالات کی وجہ سے حضرت یوسف جیل میں بھی بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، اور مولانا ابو الکلام کا جملہ چراغ جہاں بھی رکھ دیا جائے جگمگاتا رہتا ہے، مولانا پیغمبر پیغمبر ہوتا ہے، جیل میں ہے تو بھی جگمگا رہا ہے، جیل سے باہر ہے تو بھی جگمگا رہا ہے، قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأويله قبل ان ياتيكما، حضرت نے فرمایا تسلی یوسفی قبل استعبیر، تسلی یوسفی قبل استعبیر، فوراً نہ بتائی کیونکہ وحی کا انتظار تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا یاتیکما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأویله، نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس کھانا، نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس کھانا، ترزقان ہی جو تم دیے جاتے ہو، الا نبأتكما بتأویله مگر میں تمہیں خبر دے دوں گا اس کی تعبیر کی، ما قصصتما علی جو تم نے میرے اوپر بیان کیا ہے، ترزقان ہی کے نیچے لکھا ہوا ہے فی المنام، کیا لکھا ہوا ہے نیند کے اندر، میں سمجھاتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے، قبل یاتیکما، پہلے اس کے کیا ہے تعبیر تمہارے پاس، تعبیر آنے سے پہلے پہلے میں بتا دوں گا، ذالکما مما علمنی ربی، سبحان اللہ، یہ جو میرا تعبیر بتانا ہے اس میں سے ہے جو سکھایا ہے مجھ کو میرے رب نے، رب نے مجھے علم سکھایا ہے، اوپر جملہ کیا لکھا ہوا ہے، یعنی پیشاور کاہن، یعنی پیشاور کاہن، اور منجم نہیں ہوں، اور ٹھیک تو کرو، اور منجم، ستاروں کو دیکھ کر باتیں کرنے والا شاہ سے منجم، ستاروں کو دیکھ کر باتیں کرنے والا نہیں ہوں، کاہن کا مانا جنات سے خبریں لینے والا نہیں ہوں، بلکہ میں تو وہ تعبیر تمہیں بتاؤں گا اس علم سے جو رب نے مجھے سکھایا ہے۔ مولانا بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اچھا اب ذرا ٹھہرو، یہ لا یاتی کما تعام ان کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب جیل میں جو میں تو جیل میں تمہیں جو کھانا ملتا ہے نا، کھانا آنے سے پہلے پہلے میں تعبیر بتا دوں گا، حوصلہ کرو میری پہلے تقریر سن لو، تقریر کے بعد میں تعبیر بتاؤں گا، کھانا آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا، ذرا حوصلہ کرو جلد بازی نہ کرو۔ ایک معنی کون سا کھانا جو جیل میں تمہیں ملتا ہے، کون سا کھانا جو جیل میں تمہیں ملتا ہے، اس کھانے کے آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا، تھوڑا حوصلہ کرو جلد بازی نہ کرو، پہلے تعبیر سے پہلے میری تقریر سن لو، ایک قول۔ دوسرا قول، تم نے جو خواب دیکھا ہے تم نے اس کی تعبیر ظاہر ہونے سے پہلے پہلے میں تعبیر بتا دوں گا۔ تام سے مراد ہے فی المنام، تام سے کیا مراد ہے؟ کیا مطلب؟ جو تم نے نیند کے اندر خواب کے اندر جو کھانا دیکھا ہے، کیا دیکھا ہے؟ وہ میرے سر کے اوپر روٹیاں ہیں اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں، جو تم نے خواب کے اندر کھانا دیکھا ہے نا، روٹی دیکھی ہے، اس کی تعبیر ظاہر ہونے سے پہلے پہلے میں تعبیر بتا دوں گا۔ اور تیسرا اس کا قول، سبحان اللہ، جیل سے جو کھانا آنے والا ہے نا، ابھی کھانے کا وقت ہو رہا ہے، جو کھانا آنے والا ہے اس کی مقدار، اس کی کیفیت میں بتا دوں گا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتایا کرتے تھے۔ کھولو جی سورۃ المائدہ، نہیں سورۃ آل عمران، وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، میں تمہیں خبر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، میں تمہیں خبر دیتا ہوں، بِمَا تَأْكُلُونَ جو تم کھانا کھا کر آتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ جو تم ذخیرہ کرتے ہو، فِي بُيُوتِكُمْ اپنے گھروں میں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور یہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ جیل میں کھانا جو آنے والا ہے میں تمہیں اس کی مقدار اور کیفیت بتا دوں گا، یہ معجزہ ہے۔ آگے چلو، انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ سبحان اللہ، ورنہ خیال کرو ذرا، یہ ایک چھوٹی سی عبارت آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے، ذالکما مما علمنی ربی پر، ان ھذا الذی اخبرتکما، دیکھ رہے ہو، یقیناً وہ جو میں تم کو خبر دوں گا، وحی من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وحی ہوگی، اوہا اللہ اللہ کریم نے اس کو وحی کیا ہے، وہ علم اللہ منی، جو اللہ نے مجھے علم سکھایا ہے اس علم کے ذریعے ہوگی۔ انی طرف تو ملنا تک، ہم بھائی موحد ہیں، ہماری بات کھری ہوتی ہے، اپنے موحد ہونے کا ذکر کیا، اپنی اہمیت واضح کی تاکہ تقریر توجہ سے سنیں۔ اتنی طرف تو ملا تھا قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرت ہم کافرون، یقیناً میں نے چھوڑ رکھا ہے، میں نے چھوڑ رکھا ہے اس کو، ان کے مذہب کو، لا یؤمنون باللہ، جو نہیں ایمان رکھتے اللہ کریم کے ساتھ، انکار توحید، وہم بالآخرت ہم کافرون، انکار قیامت، اللہ کو نہیں مانتے۔ یہ کیا مطلب؟ توحید کا انکار کرنا، اللہ کا انکار کرنا ہے، وہم بالآخرت ہم کافرون، دو انکار قیامت و آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ سبحان اللہ، مولانا اپنی تعریف کرنا منع ہے لیکن تعارف منع نہیں ہے، اپنا تعارف منع۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے، دیکھنا میری طرف ایک جملہ، تعبیر سے پہلے تقریر کی، تعبیر سے پہلے تقریر، اور تقریر سے پہلے اپنا تعارف کرایا۔ سٹیج پر جو خطیب آتا ہے، سٹیج سیکرٹری، اس کا تعارف کراتا ہے، فلاں حضرات ہیں جی فلاں جگہ سے تشریف لائے ہیں, یہ ہے وہ ہے فلاں ہیں, تاکہ سننے والوں کے دل میں اہمیت بیٹھ جائے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر سے پہلے تقریر اور تقریر سے پہلے اپنا تعارف کرایا. دیکھو وَتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي, ترکتوں کا میں نے کیا معنی کیا, میں نے چھوڑ دیا ہے نا, میں نے چھوڑ رکھا ہے, میں تو نیڑے ہی نہ لگا, میں تو قریب ہی نہیں گیا. وَتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, میں پیچھے چلتا ہوں اپنے باپ دادا کے مذہب کے, یعنی حضرت ابراہیم, حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب. مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ, خلاصہ ہمارے مذہب کا نہیں جائز ہمارے لیے کہ ہم شریک کریں اللہ کے ساتھ کسی چیز کو. ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا, سبحان اللہ, حاجی فضل دار صاحب آپ کے لیے جملہ, وَتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, میں تو باپ دادا کے مذہب کے پیچھے چلتا ہوں. لوگ کہتے ہیں ہاں دیکھا, تم کہتے ہو باپ دادا کے مذہب پر نہ چلو, اور حضرت یوسف علیہ السلام نہیں کہہ رہا میں باپ دادا کے مذہب پر چلتا ہوں. جواب یاد رکھنا, ہم نے کہا جملہ یاد ہے کہ جو کوئی بندہ غلط عقیدہ قرآن سے نکالے جواب ساتھ موجود ہوگا, باپ دادا کے مذہب پر چلو تمہیں اجازت ہے, لیکن باپ دادا ان کی طرح موحد ہونے چاہیے, باپ دادا ان کی طرح. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء, میں یوسف علیہ السلام بھی مشرک نہیں ہوں, میرا ابا یعقوب علیہ السلام بھی مشرک نہیں ہے, دادا اسحاق علیہ السلام بھی مشرک نہیں ہے, پر دادا ابراہیم علیہ السلام بھی مشرک نہیں ہے. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء, نہیں جائز ہمارے لیے کہ ہم شریک کریں اللہ کے ساتھ کسی چیز کو. شرک سے بچنا ہمارا کمال نہیں ہے. ذالک من فضل اللہ علینا, یہ کیا ہے, ہاں یہ اللہ کریم کے خاص فضل میں سے ہے ہمارے اوپر. عقیدہ توحید ذالک کے اوپر کیا لکھا ہے, عقیدہ توحید والا عقیدہ کس کا فضل ہے, ماشاء اللہ اللہ کریم کے فضل میں سے ہے. لکھا ہے کہ اس سے نجات دارین ہے, اس سے دونوں جہانوں کی نجات. ہم پر بھی اللہ کا فضل ہے, وعلی الناس اور لوگوں پر. ولکن اکثر الناس لا یشکرون, سبحان اللہ, علی الناس کا جملہ مولانا شاہ صاحب کا جملہ لکھو, شاہ عبد القادر صاحب کا. ہمارا اس دین پر رہنا سب خلق کے حق میں فضل ہے کہ ہم سے راہ سیکھیں, کہ ہم سے راہ سیکھیں. پڑھو, ہمارا اس دین پر رہنا سب خلق کے حق میں فضل ہے کہ ہم سے راہ سیکھیں, لیکن اکثر لوگ لا یشکرون شکر نہیں کرتے. اس کا جملہ لکھو, یہ مذہب اختیار نہیں کرتے, یہ مذہب لا یوحدون موحد نہیں بنتے. یا صاحب السجن, ایک مسئلہ حشر سمجھ آ گیا کہ توحیدی بندے کو جہاں بھی موقع مل جائے توحید بیان کرنے سے رکنا نہیں چاہیے. دیکھو موقع تھوڑا سا ملا, مسئلہ توحید بیان کیا. یا صاحب السجن, اے جیل کے دو ساتھیوں, اے جیل کے دو ساتھیوں, تبلیغ توحید قبل از تعبیر, کیا عنوان ہے, تبلیغ توحید, تبلیغ توحید قبل از تعبیر. یا صاحب السجن, ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, اے جیل کے دو ساتھیو, کیا بہت سارے رب جدا جدا بہتر ہیں, بہت سارے رب. اچھا ارباب کے نیچے عبادت لکھا ہوا ہے, کیا مطلب, بہت سارے رب ان کی عبادت بہتر ہے, جدا جدا بہت سارے رب ان کی عبادت بہتر ہے. ام اللہ الواحد القہار, یا ایک اللہ کی عبادت, ایک اللہ یعنی عبادت, اللہ کے اوپر عبادت لکھا ہوا ہے, ایک اللہ کی عبادت جو اکیلا ہے, القہار دباؤ والا ہے, ایک اللہ کی عبادت بہتر ہے یا جدا جدا بہت سارے رب بنا کر ان کی عبادت بہتر ہے. اقبال نے کیا کہا, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم نفی دلیل عقلی و نقلی بار شرک نفی دلیل شرک پر عقلی دلیل بھی نہیں ہے نقلی دلیل بھی نہیں ہے سبحان اللہ اللہ اللہ نہیں عبادت کر رہے ہو تم اللہ کے بغیر مگر صفاتی ناموں کی اسماء کے نیچے صفاتی ناموں کی تم نے نام رکھے ہیں ان کے تم نے وآباؤکم تمہارے باپ دادا نے نام رکھے ہیں ما انزل اللہ بها من سلطان نہیں اتاری اللہ کریم نے ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل بها ان کی ٹھیک ہے انبیاء ہوں گے اولیاء ہوں گے بزرگ ہوں گے لیکن معبود نہیں ان کے معبود ہونے کی کوئی نہ نقلی دلیل اتاری ہے نقلی دلیل اتاری ہے ان الحکم الا للہ نہیں فیصلے کا حق الحکم کا معنی نہیں فیصلے کا حق مگر صرف اللہ ہی کے لیے ہے لکھا ہے وعدہ ملک جاؤ بل امر بل نہی نہیں فیصلہ کرنا حکم دینا منع کرنا مگر صرف اللہ ہی کے لیے ہے امر اس نے حکم کیا ہے اللہ تعبدوا الا اياه کہ نہ عبادت کرو تم مگر صرف اسی ہی کی عبادت کرو ذالک الدین القیم یہی ہے دین مضبوط سالے کے نیچے لکھا ہے توحید فل عبادت کیا لکھا ہے توحید فل عبادت یعنی عبادت میں اللہ کو اکیلا ماننا یہی کیا ہے دین مسمود لیکن اکثر لوگ لا یعلمون جانتے نہیں ہیں فیشرکون شرک کرتے ہیں یا صاحب سجنا اے جیل کے دو ساتھیو بیان تعبیر بعد از تبلیغ توحید اے جہل کے دو ساتھیو اما احدکما فیسکی ربہ خمرا بہرحال تم دونوں میں سے ایک لکھا ہے ساقی شراب پلانے والا اچھا ایک قول سن لو کہ یہ حضرت یوسف نے تعبیر وحی کے ساتھ بیان کی کیوں بیان کی کس وجہ سے کس وجہ سے وحی کہہ دو کس وجہ سے بھائی کی وجہ سے بیان کی یا صاحب سجن اما احدکما فیسکی ربہ خمرا سبحان اللہ بہرحال تم دونوں میں سے جو ایک ہے فیسکی ربہ بس پلائے گا اپنے سردار کو شراب ربہ سیدہ ربہ نجات پا کر بدستور سامے کا وہ اپنے بادشاہ کو اپنے سردار کو شراب پلائے گا جو ساقی تھا اس نے شراب میں زہر نہیں ملائی تھی جو روٹیاں پکانے والا تھا اس نے ملا دی تھی حضرت نے فرمایا ساقی بدستور صاحب شراب پلائے گا فَأَمَّا الْآخَرُ بَرَال دوسرا خباز روٹیاں پکانے والا فَيُسْلَبُ مجرم قرار پا کر سولی چڑھایا جائے گا فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ پس کھائیں گے پرندے اس کے سر میں سے لٹکا ہوگا مر جائے گا پرندے آ کر نوچ نوچ کر اس کا بھیجا کھائیں گے کوزی الامر دونوں ڈر کر کہنے لگے کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے لکھو ڈر کر کہنے لگے ڈر کر کہنے لگے ہم نے جھوٹ بولا ہے حضرت یوسف نے فرمایا کوزی الامر جھوٹ ہے یا سچ ہے ہونا اسی طرح ہے کیوں کہ تعبیر کس کے ذریعے بیان کی تھی اللہ کی وحی کے ساتھ قضی الامر فیصلہ کر دیا گیا ہے معاملے کا وہ فیہ تستفتیان جس میں تم تعبیر پوچھ رہے تھے وقال للذی ظن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس کو مالک کو مولانا ہر سے یوسفی بر فریضہ تبلیغ ہر سے یوسفی بر فریضہ تبلیغ قال للذی جب وہ جیل سے پڑھو تو صحیح مولانا جب وہ جیل سے جانے لگے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کی وہ زنہ جس کے بارے میں یقین تھا زنہ بمانا مولانا خیال کرنا کوسی الامر کا ایک جملہ لکھو چونکہ یوسف علیہ السلام نبی تھے اس لیے ان کی تعبیر اٹل تھی اس لیے کوزے الامر اور ظنہ بمانہ یقین اس لیے کہ تعبیر بذریعہ وحی تھی. حضرت یوسف نے فرمایا اس بندے کو جس کے بارے میں یقین تھا انہو ناجی منہما, جس کے بارے میں یقین تھا حضرت کو کہ یقیناً وہ نجات پانے والا ہے ان دونوں میں سے, کیا کہا؟ اذکرنی عند ربک, سمجھنا اذکرنی عند ربک, کس کے بارے میں یقین تھا؟ وہ شراب پلانے والا ساقی. اذکرنی عند ربک, خیال کرنا مولانا دو معنی, ایک معنی یاد کرنا مجھے عند ربک اپنے سردار کے پاس, ربک سید کر اپنے بادشاہ کے پاس میرا بھی تذکرہ کرنا. کیسے کہ ایک شخص بے قصور قید میں ہے, ایک شخص دوسرا معنی اوپر لکھو مولانا اذکرنی عند ربک کے اوپر میری تبلیغ توحید کو یاد کرنا, میری تبلیغ توحید کو یاد کرنا. اب اسی بات پر رک رہا ہوں. پہلا معنی کون سا کیا؟ ایک شخص بے قصور قید میں ہے یہ یاد کرنا, اور حضرت شیخ پنج پیر فرماتے تھے نہیں نہیں, مطلب یہ ہے کہ جو میں نے مسئلہ بیان کرنا ہے یہ مسئلہ بادشاہ کے سامنے بیان کرنا. مولانا اپنا تذکرہ نا خیال کرو ذرا, اب اس کا بڑا قیمتی حاشیہ ہے, آپ نے حاشیہ لکھا نہیں, میں کیا کروں, میں سنا رہا ہوں, ذرا ذہن حاضر کرو. بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ ایک ایسا شخص جیل میں موجود ہے جو ہم کو دین حق کی تلقین کرتا ہے, اپنی ملت کو ہماری ملت سے جدا بتاتا ہے, اس پر بہترین دلائل دیتا ہے, اس معنی کا قرینہ ہے ہمارے پاس. شاہ صاحب اس معنی کا قرینہ, یاد کرنا میری تبلیغ توحید کو, اس کے دلائل ہے ہمارے پاس. نمبر ایک, حضرت یوسف نے توحید کی ان کو دعوت دی تھی, سن رہے ہو, توحید کی کہ پچھلے صفحے پر آیا ہوا ہے. نمبر دو, خواب کی تعبیر بتائی تھی, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں بتائی تھی. یہ کہا تھا کہ میں بے قصور قید ہوں, میرے ساتھ ظلم ہوا ہے, مجھے بغیر کسی غلطی کے جیل میں ڈالا, یہ کہا تھا؟ صرف تعبیر توحید بتائی تھی اور تعبیر بتائی تھی, اپنا کوئی قصہ بیان نہیں کیا تھا. اچھا چلو, اگر حضرت یوسف کا مقصد یہ تھا کہ بے قصور ایک بندہ قید ہے اور بادشاہ کو جا کر کہنا اس کو نکالے, میری کوئی غلطی نہیں ہے, تو جب بادشاہ نے بندہ بھیجا تھا کہ حضرت یوسف کو باہر لے آؤ, فوراً باہر کیوں نہیں آئے؟ شاہ صاحب ہماری دلیل جب آگے صفحے پر بات آ رہی ہے, جب بادشاہ نے بندہ بھیجا تھا کہ حضرت یوسف کو لے آؤ, حضرت نے کہا میں نہیں آتا, پہلے عورتوں کو بلاؤ جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو زخمی کیا تھا, کیوں کیا تھا, جتنے تک تحقیق نہیں ہوگی میں باہر نہیں آتا. معلوم ہوتا ہے اپنی ذات والی بات مراد نہیں ہے, حضرت یوسف کو اپنا فکر نہیں تھا, توحید کا فکر تھا. آ جاؤ, فانساہ الشیطان ذکر ربہ, فانساہ, اس نے اگرچہ وعدہ کر لیا, میں بادشاہ کے سامنے آپ کا یہ مسئلہ بیان کروں گا, فانساہ الشیطان ذکر ربہ, بھلوا دیا اس کو, اس بندے کو شیطان نے بھلوا دیا, معنی پر تو غور کرو, بھلوا دیا اس بندے کو شیطان نے ذکر کرنا رب ہی, حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا رب ہی اپنے بادشاہ کے پاس, رب ہی اندا رب ہی اس بندے کو شیطان نے بھلوا دیا. اب شاہ صاحب یہاں معنی کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں انساہ شیطان و ذکر رب ہی, بھلوا دیا یوسف علیہ السلام کو شیطان نے, بھلوا دیا, دیکھو تو صحیح آیت کو, بھلوا دیا ذکر کرنا اپنے رب کا, انشاءاللہ نہ کہا. حضرت یوسف نے اس قرنیندہ رب کو بادشاہ کے پاس جا کر میرا بھی تذکرہ کرنا, انشاءاللہ نہ کہا. کہتے ہیں بھلوا دیا یوسف علیہ السلام کو شیطان نے اپنے رب کا ذکر, اس لیے اوپر حاشیہ لکھو انساہو کا ضمیر, پڑھو تو صحیح, انساہو کا ضمیر یوسف علیہ السلام کی طرف پھیرنا غلط ہے, اس پر جو اثر پیش کیے جاتے ہیں وہ سندی لحاظ سے صحیح نہیں ہے, کیونکہ امداد ماتات الاسباب جیز ہے, امداد ماتات الاسباب, اوپر جملے کے ورتب ولا ذالک اخبارا لا یلیق نسبتها الی الانبیاء, اس پر جو لوگوں نے خبریں مرتب کی ہیں ان کی تو نسبت بھی انبیاء کی طرف کرنی جائز نہیں ہے. انصاحوں سے کیا مراد ہے؟ بھلوا دیا اس بندے کو شیطان نے ذکر کرنا یوسف علیہ السلام کا بادشاہ کے ہاں. فلا بے سفین پس ٹھہرے رہے اسی وجہ سے یوسف علیہ السلام جیل کے اندر بزا سنین چند سال. چند سال اب کتنے سال ٹھہرے رہے؟ کوئی 7 کہتا ہے، کوئی 14 کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. بہتر یہ ہے کہ اس تحقیق میں نہ پڑا جائے، جتنا اللہ کو منظور تھا جیل میں ٹھہرے رہے. چلو جی.